Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4, y este es el programa en lengua galega, que galegos no vais. Aquí estaremos 2 horas, pues, hablando en galego. Vamos rapidinamente con esos enderezos que tenemos por aquí. Por ejemplo, pues tenemos un blog, galegosnovais.blogspot.com y el correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. En el Facebook también nos pueden ver. Nos pueden pues seguir también a través de Facebook, mandarnos algún pues consejo. Tenemos también un teléfono, 2 teléfonos, que es 93-654-1400 y 93-654-1500. Vámonos rapidinamente a Cambados. Vamos a hablar pues con Adona, que es presidenta de Galicia AME. Y nada más y nada menos que vamos a hablar pues con la presidenta aquí, Merche Álvarez. Merche, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Vamos, ya estamos, como quien dice, dentro de un mes ya estamos ahí. Sí, estamos en la recta final. Ya estamos. En el resto de trabajando, montando un vídeo de la gala. He tenido justamente diante de mí una foto tuya. Gracias. Pues que esta sea la tercera gala y esperemos recoger más dinero que la vez pasada. La primera no estuvo mal, a segunda tampoco. Y en la tercera esperemos superar. Pues, tenemos que romper con todo este año. Esta vez tengo que romper. Sí. Porque también podemos decir que también hay un número de cuenta para aquella persona que quiera, pues dentro de su cuenta, pues no sé, cada mes, pues ponerle un dinero, puede hacerlo, que es CaixaBank, ¿no? Sí, en la Caixa, ahí pues cualquier persona puede hacer tanto una aportación como mensual, como anual, sí. Todo es bienvenido. Sí, sí, porque... si hay alguna persona pues quizá que fai alguna donación mensual. Sí, tenemos, la verdad que tenemos muchísima suerte porque la verdad que la gente está muy concienciada. Entonces eso facilita nos muchísimo camino. Hombre. Tenemos muchos socios. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, muchos, bastante. Sí, sí. Porque eso ayuda para que la investigación que se está a hacer, que ya empieza, dijéramos, como nos dijo da otra vez o doctor ahí, o doctor Nasemén, pues que ya se empezaba a ver un poquillo de flores, sí, ¿no? Sí, empezaba a ver un poquillo de luz, la verdad es que acaba de aparecer el primer fármaco dirigido a nuestro evento. Vale para prácticamente todo el mundo, para un 60% de los casos. Bueno, ainda quedamos muchas personas no camino por las que loitar, claro, de poder conseguir un tratamiento para todos. Desde luego, o primer medicamento está ahí. Sí. La verdad que nos tuvimos muchísimas suertes porque yo dirigí a mediados de año o Parlamento Galego. Solicité que nos comprasen y administrasen aquí en Galicia o medicamento. Tuvimos una buenísima respuesta y la verdad es que los galegos somos de momento los únicos que tenemos acceso a ese medicamento que a todavía de hoy nos lo están trayendo de Alemania. Bueno, pues por lo menos ya se comienza a hacer algo. Sí, yo cuando empecé a la idea, la verdad que no empecé a ver tan rápido los frutos. Yo siempre hacía cosas pensando para un futuro para todos los que vinieran detrás. Pero la verdad que yo nunca pensé en ver ni vivir este momento. Porque además... Pues este año pues hay las actuaciones van a ser de luxo, porque tenemos Sanjurjo, Dopico, Rosa Cedrón que repite. Sí, Rosa va a pasar, me dijo, no solo va a ser para esta gala, sino un poco de las galas. Es un sueño a tu edición. disposición e eu quero estar en todas as galas que veñan detrás. Uh-huh. E a verdade é que eu teño moitísima sorte cando chamo por teléfono, me poño en contacto, a verdade é que se non están ocupados, a resposta é moi boa. Sí, sí, sí. E o aspecto está que o cartel é exactamente o que estás dicindo ti, do Pico de San Furco, Cés, Guadi Galego, David Prado, Rosa Cedrón, uh-huh. Temos un elenco de artistas galegos que somos uns privilegiados. Quique Cadaval. Quique Cadaval, con o seu granillo con un flor. E a famosa Cés. Cés. Mira, si é curioso que Kiko nun principio non podía, e cando me puxo en contacto con él, bueno, pois me dixo que tiña esa data ocupada, uh-huh. pero dixome que lle mandara toda a información inicial. Entonces eu mirei pues, a miña historia, todo o sí, sí. que estaba facendo, todo o que conseguiramos hasta o día de hoxe, e fixo cambios na agenda para estar ese día con nós. Uh-huh. Cancelou unha actuación que a pasou para o sábado uh-huh. para poder estar ese día con nós. Porque, vamos, bueno, eu coñezco a Cés e todo o seu equipo, pois é como se fóramos xa amigos de moitos anos. Sí, sí, porque como a entrevistamos tantas veces, de vez en cando aparece aquí por Barcelona, pois vamos a verle todo, pois non sei, é un Joi Iván, que é o que toca con ela tamén, pois unha persoa fabulosa, en fin, xa verás cando al vexas aí, que muller que bergantiñana máis fermosa, máis joven que canta, joven que compón as cantigas. É unha muller especial, eso non teño duda, sí. porque tan solo vendo o que canta e como canta, sí. Bueno, a súa anteriores non fora posible que estivese, sí. pero dixo a terceira non falto. Pois, porque claro, repetimos tamén, bueno, eu incluíme porque vou estar aí, pois repetimos tamén cos condes na adega Condes de Albarei. Sí, sí. Xa o ano pasado me habían dito que cando que chese de novo as portas da adega quedaban abertas para nós. Sí. Dixo, no, porque, bueno, non quero abusar, pero a verdade é que somos 400 persoas para ese día, e eu non teño, é que non hai un lugar ao redor que teña para albergar a tanta xente. Entonces, pois, dixen, non me queda máis remedio que me ver ir ali e sí, sí. ao salón, e me dixeron que, por supuesto. Sí, sí. Ademais, nosotros entrevistamos pois, tamén a unha das chicas, a unha das da bodega, nos xa nos dixo, nosotros sempre estamos dispostos a que, en fin, para estas cousas, temos que ter as portas abertas, dice, non nos podemos quedar atrás. Sí, a verdade que é moi bonito, porque toda a zona sur de Galicia está super concienciada, uh-huh. Ahora empezamos pola norte, porque, bueno, o primer neno que accedeu ao medicamento en el Puerto do Son, uh-huh. era unha familia que estaba sola, aislada, de repente, claro, aparecemos de nos pola porta, conseguimos en tempo récord o medicamento para o neno, uh-huh. Bueno, por todo xa unha empeza a implicar moitísimo nesta loita, uh-huh. Si non me equivoco, estará o alcalde do Porto do Son na gala con nosco, uh-huh. Empezamos a facer apostillas polo norte, bueno, pouco a pouco imos chegando máis sitios. Claro, Ademais, mira, ti que eres unha muller loitadora, unha muller que, en fin, aunque sempre estás dando as grazas, pero as grazas non tens que dalas ti, temos que dalas nós por teremos o noso carongo, pois unha muller como a ti. Porque tú nos enseñas, pois, a querer, a enseñar, a respetar, nos enseñas moito, aunque penses que non. É que para mí ver como toda Galicia está volcada con nós, uh-huh. que mínimo que dar as gracias a cada persona que se molesta en axudarse. Pois ahora estes días estou buscando axuda para poder montar a mesa solidaria con uh-huh. que nos sale carísimo. es ver que un número realmente alto, pues como vai baixando, pues qué menos que poder dar las gracias. Eu para mí eso quiero evitar dar las gracias. Hombre, pero, en fin, como eu xe dixía antes, as gracias temos que dalas nós por teremos unha muller o carón, como a ti, e entón, pois, dese xeito, ese agarimo, ese, non sei, ese saber tarde, porque eu cada vez que vou, como digo sempre, digo isto, supera a calquera, e ademais a xente aí moi, moi exposta ao... a axudar sempre, porque cada ano a gala cada vez sale mellor, cada vez sale mellor. Pois xa verás este ano que teño montada. Pois xa verás como vai salir todo perfectamente e vamos estar, vamos, eu xa me tarda a chegar aí, xa me tarda a chegar, pero xa te digo que vai estar todo fabulosamente. E tamén repetimos cociñeiro. Tamén, tamén. Casa Rodiño vai ligada sí. a nosa comida. Eso é imposible de desmantelalo. Sí, sí. Porque vamos, ademais é unha... Tino, non? Sí, Tino Rodiño. Pois Tino é unha persoa fabulosa. Tamén temos falado con él, unha persoa algo extraordinaria, sin darse de grandeza, nin darse de nada, unha persoa algo extraordinaria, unha persoa eso. E despois temos bueno, outro... Tamén non nos podemos olvidar de que este ano ten Félix Sapoconcho, que é un cantautor galego, que aquí en Galicia é moi importante, é un músico moi importante, fai máis de un ano, fixo o seu último concerto, e dixo que por de saúde, chamáis iba a cantar en público. E bueno, a miña curiosidade, ou non sei como decirlo, a miña sorpresa máis ben foi cando me chega un mensaje e me dice eu non iba a cantar máis, sino que me quedaba de vida en público, pero eu sigo a túa historia, eu quero estar aí contigo un día, eu volvo a cantar un día máis. Ostras, ¿ya se llama así? Félix Sapoconcho. Ah, bueno, pues entonces ya lo conoceremos ahí. Sí, es un cantautor galego muy, muy importante, que me ayudó a muchísimos músicos galegos. Es una persona muy importante, yo creo que va a ser la más entrañable de la gala. Sí, me claro. Ademais, o ser así que el dice, pois vou por lo menos vou a cantar, aunque sea pois cara ao público a última vez, vou facelo aquí. E eso pois é unha eso é el fai o grande. É onde se ven as persoas. Pois si, sí, a verdade é que se che digo sorprendeume moito porque fai un ano dixo que se retiraba do escenario, que non iba a contar máis na súa vida en público. Mira, tiene las vueltas que da la vida y sí. Bueno, después canta para nosotros. Claro, pues mira que ven. Y después también hay otro grupo que no se pueden esquecer, como son los Demos da Petaca. Hombre, que es... unos demos. Porque vamos, ese ya reciben a gente a golpe de gaita. Sí, y... sí, nada más entrar por la puerta. Ya están los Demos da Petaca tocando. Sí, eu creo que dar a benvida é unha parte moi importante. Hombre. Da gala. Sí. E cargar o chegas, ves un gaiteito e xa te animas. Sí, hombre, xa vai un animado. E despois están os prezos, que os prezos son, vamos, tirados. Que, por exemplo, pois, adultos 30 euros e os nenos 15 euros a mitad de prezo. Hombre, eu creo que non é só o prezo que se comen. Sí, no. Si non, os nenos están atendidos desde o momento en que poñen un carón con a porta, teñendo os monitores a súa disposición, que llegan de comer, que despois se van a xogar, sí. Os artistas, todos que están aí. Sí, sí. Non hai en ningún sitio do mundo que te pagues 30 euros e poidas escoitar sí, sí. E disfrutar do que nos ofrecemos. porque aparte os pequenos, despois de comer e todo eso, eles van a estar atentos aos cantantes e nada de eso, pero xa ten o seu sitio onde xogaren, como hai xente que xa os atende para xogaren, pois eles van a estar aí entretidos, polo menos. Sí, van a estar completamente atendidos desde que poñen un pé pola porta hasta que se van. Pois, entón, temos que dicir que hai lotería. Sí, está a lotería de Nadal, que se poden facer encargos e facemos envíos a toda España. Sí. A través da nosa página do Facebook, Galicia AME, dirigíndose a través daí, pois, perfectamente, enviamos. Pois, porque e despois xa, claro, para os que están aí, os que van a gala, pois xa o poden coller aí perfectamente. Sí, ademais hai moitos puntos de venda aquí. Este ano íbamos a enfocar en intentar vender máis merchandising, que realmente se nos deixa cartos, era así de claro, de simple, porque non só plato de comida non lle sacamos nada. Sí, sí. Entonces, por algún lado, tenemos que juntar para gastos y poder quedarnos también nos con algo, o sea, que después de tanto trabajo, sí. Pues algo nos debe. Queremos quedarnos. Y después, claro, que a lotería, pues claro, é unha das cousas que tamén axuda pois a que a xente pois aporte eses cartos, que aporte a parte da lotería, porque canto se cobra de recargo para esta causa? Un euro. Un euro, hombre, por bien. Favor. Si en casi todos os sitios cobran a 3 e a 4 euros. É que claro, non é só a gala, é que facemos moitísimas cousas durante o ano. Claro. Entonces nos parece pues, que un euro está bien, es algo simbólico, y aporta, no cuesta nada, ¿verdad? Un euro no cuesta nada. No, hombre, por favor. Y como estamos todo el año haciendo cosas, pues nos parece razonable que es solo un euro. Porque claro, todo eso, porque también hay monitores para los xogos para los pequeños, ¿no? Sí, eso sí digo, desde que entran. Yo recordé una monitora. Sí. Ya se encargan de darle de comer, de juntarlos a todos, de jugar con él. Sí, sí. De atenderlos, vaya. Sí. Y de aquí de. ¿Va a ir algún responsable de investigación de San Joan de Déu? Sí, como todos los años nos acompañará a gran parte del equipo de Artes de Nacimiento. Sí. Este año está poniendo la ficción musical final en marcha en Colombia, porque no es posible estar, pero ya me dijo él que para el año sí que iba a estar. Este año veamos un nombre, o doctor Carlos Ortega. Muy bien. Pois aí xa o veremos, porque claro, cando das outras veces, como esta vez vou con máis días, pois quero levar o meu coche, quero ir por, como se suele dicir, por estrada. E a mí fíxome grazas cando chegar a Santiago ou Vigo, digo que nos coñecemos ali cando chegamos ao aeroporto, vir no mesmo voo e coñecernos no aeroporto. Pois sí. Iso foi iso. Bueno, Merche, xa non te molesto máis. Y... Para nada, para mí é un prazer falar contigo, que nos abrades os micros seguido, non sei se debes expresarnos, simplemente añadir que pode asistir calquera persoa de calquer punto de España. O feito é de que ven xente de Granada, de Sevilla, de Málaga, está aberto para todo o mundo. Pois moi ben, estupendo. Este é unha maravilla, vamos. E por iso o que te dicía, non te molesto máis para que sigas, porque sei que tú non paras, ou ben vendo unha cousa, ou ben chamando un e a outro, que me falta aquilo, que me falta outro, menos mal que te dixe aí, pois axuda. Eu, a verdade, que sempre son unha muller suerzuda, estou super ben rodeada, a verdade que eu estou moi limitada, sobre todo das mans, as cousas manuales que hai que facer, sí. Pois chama que me chame, enseguida teño un xente ao redor que me bota unha man. Moi ben, eso é porque o merece, senón non sería así. Pois moi ben, Merche, se non nos falamos antes, calquera cousa que necesites ou que isto, aquí estamos tamén, pois, cos brazos abertos e cos oídos atentos, pois, para poder axudarse naquilo que poidamos. Moitas gracias, Armando. De acordo? Veña, un biquiño. Igualmente, para ti, Merche. Pois nada, chao. Despedimos a Merche, pois, con algo de música. O señor diré xa feita, o pandeiro no mal nada, nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada, nos non queremos pandeiro, queremos pandeiretada. E rapaciños de igrexa feita, que se redobla tambor y leiro, que a los pandeiros vai comenzar. Xe facemos la nosa festa, xe lo facemos la nosa aldea. Festa como ela tan feiticeira, na nosa terra non volará. Señor de igreja feita, que se redobla tambor y leiro, pois se facemos la nosa festa, festa como ela tan feiticeira, na nosa terra non mola. Ai, Julia da que racha, ai, ferriños, ai, pandeiros, ai, castañolas de prata, ai, ferriños, ai, pandeiros, ai, castañolas de prata. Ai, rapaciño de igrexa feita, que xa redobla tambor y leiro, hacemos la nosa festa, festa como la tan feiticeira, na nosa terra non mola, ai, ai. Era pasillo de igreja feita, vino vela de son do baileiro, que se redobla tan morileiro, e a do pandeiro vai comenzar. Hacemos la nosa festa, festa como la tan feiticeira.